jouw hypotheek? Kijk op vanbruggen.nl. Nu bij Jumbo. Jumbo's koffiepads. Zakken van 36 stuks. 1 plus 1 gratis. En Page Sensitive toiletpapier. Pakken van 6 rollen. 2 plus 3 gratis. Jumbo. 18 plus, speel bewust. Ja. Echt serieus? Wat een geld. 50.000, potverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Griep hangt in de lucht. Of je nou wil voorkomen of herstellen, bij Ethos vind je alles wat je nodig hebt. Kom voor advies naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. 538 Nieuws. 4 uur. Drukte bij de Iraanse ambassade in Den Haag. Daar vierden zo'n 200 mensen de dood van Ayatollah Khamenei, de geestelijk leider van Iran. Op de Dam in Amsterdam is het ook groot feest. Daar staan mensen te dansen en te klappen. Sommigen hebben protestborden bij zich met teksten als "weg met de islam". Intussen is er weer een grote naam gedood in Iran. Het is oud-president Ahmadinejad, meldde Iraanse media. Hij zou om het leven zijn gekomen bij een luchtaanval op Teheran van Amerika en Israël. Ahmadinejad werd in 2005 president en bleef dat 8 jaar. Hij stond in het Westen bekend als hardliner. Er is ook nog ander nieuws. Een spookrijdersongeluk vorig weekend op de A59 bij Waalwijk heeft een tweede leven geëist. De zwaargewonde automobilist die op een spookrijdende auto botste is in het ziekenhuis overleden, meldde Brabantse media. Eerder kwam de spookrijder zelf om het leven, een vrouw van 81. En schaatser Marcel Bosker mag volgend weekend meedoen aan het WK. Hij is vanmiddag in Heerenveen Nederlands kampioen allround geworden en daarom krijgt hij als beloning een WK-ticket. Eerder won Joya Lancé het NK allround bij de vrouwen. Op steeds meer plekken bewolkt, het eerst in het zuidwesten. In het oosten en noorden schijnt nog een tijdje de zon. Het is 10 tot 14 graden. Morgen meer zon en erg zacht, met in het zuidoosten lokaal 17 graden. En dit was het nieuws op 538. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Maarsen door werkzaamheden een dichte hoofdrijbaan en 11 minuten. A12 richting de Duitse grens door de controles de hoofdrijbaan dicht en 13 minuten. En de A76 dezelfde reden. De grenscontroles een dichte weg en 10 minuten sterk als je vaststaat. Controle op snelheid. Eerst op de A2 Maastricht-Echt hectometerpaal 251,7. Verder op de A2 Den Bosch-Utrecht 100,3. En de A4 Bergen-op-Zoom richting de Belgische grens 242,2. A7 Drachten-Heerenveen 155,6. En de laatste de A12 Gouda richting Zoetermeer op de rem bij 20,7. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Het verhaal van het nieuwe Quick Wash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Als je extra goed van start wil gaan, omdat de eerste klanten al in de rij staan en de agenda van je nieuwe business lekker volstroomt, vraag dan het ING starterspakket aan en begin met een boost. Nu de eerste 6 maanden gratis en 150 euro cashback. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk. 538. Bizar wereldrecord, dat staat op meer dan 500. Welk record? Hoor je over 7 minuten. Radio pretend it's not the end of the world. Let's spend the time. pretend it's not the end of the world. En Andy Grammer, The Thing I Love. Wat een raar wereldrecord, joh. Jouw weekend. Jouw 538. Denk je daar wel eens over na? Hoe het zou zijn om een wereldrecord te hebben in iets? Gewoon, ja. En denk je dan ook over welk wereldrecord, als je er toch bezig bent? Ik zou denk ik gaan voor het wereldrecord meeste nachten achter elkaar snurken. Dit is een echte opname van mij, hè? Mijn vriendin een keer gemaakt. Ja, wereldrecords, je kunt ze zo gek niet verzinnen. Ik zag nu ook weer een van een man uit Engeland. Die werkte ooit bij een plastic bedrijf. Die maakte van die verkeerskegels. Die gebruik je dus als je de weg afzet van die grote pionnen. Tot een concurrent zei van, hey, jullie hebben ons design gestolen. Nou, die man die wilde het tegendeel bewijzen. Dus die is heel het land doorgegaan om allemaal van die kegels te verzamelen. Hè, zodat ze konden vergelijken, die dingen allemaal. Nee, het is niet gestolen. Hij kreeg dus ook gelijk, maar hij zat daardoor wel met een enorme verzameling van die dingen, van die verkeerskegels. Dat leverde hem dan weer het wereldrecord op, wat inmiddels al op meer dan 500 kegels staat. Die staan dus allemaal bij hem in zijn huis, ja. Vervelend is trouwens wel dat hij nu al een hele tijd een heel deel van zijn huis niet meer in kan, want dat is namelijk afgezet. Kan je niet meer omheen, hè? 538 de hits voor je weekend. Floris hier, The Verve zometeen. Jouw hits hoor je op 538. Calvin Harris, Release the Pressure. Jouw hits, jouw 538. Release the pressure. Bittersweet Symphony. Wist je dat je elke zaterdagmiddag vanaf 3:00 's middags hier bij Radio 538 helemaal wordt bijgepraat over de 50 allergrootste hits van dit moment? In de 538 op 50 met mijn collega Mark Labrand. De groenpaarse hitlijst met de meeste supersterren. Momenteel op plek 3 in de lijst. De nieuwe van Shakira. Dit is Zoo bij 538. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. We live in a crazy world, caught up in a rat race. Concrete jungle life is sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. A zoo. We live in a heat of time. No chance to cool down. Continue to seek and find. What do we do now? Don't want freedom come. Wat heb je nog meer buiten dit in je leven? Ja, voor de rest helemaal niks. Jouw weekend. Weekend! Jouw 538. Step by step, we're getting closer. Born for the moment. We're gonna show we got the heart of a lion. We on fire, I see it in the stars. Yeah. We can be larger than life. Can you feel it? Get stronger. How can I hold it back? Chef Special Larger Than Life bij 538 op je zondagmiddag. Floris hier. Het was een onderzoek over hoe je ervoor zorgt dat je een kleinere kans hebt op een ongeluk met de auto. Details hoor je zo. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot €837 inruilvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €6.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 14 maart. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl. Ja, Aldi heeft meer dan 100 producten in prijs verlaagd.

je vaak dat je meezingt in de auto? Dat je lekker de muziek hard aanzet die je leuk vindt? Ik heb dat dus wel, ik vind dat heerlijk, joh. Ik zet soms zelfs de instrumentale versie van een nummer aan. Dan ben ik echt even de hoofdartiest. Dat is echt leuk om echt volle borst meezingen. Het is trouwens wel goed dat ik in mijn eentje zit dan, hoor, in de auto. Het gaat er namelijk zo aan toe. Ze is zo hard en ik de pasico. Oh ja, dat is niet best. Het is op zich wel goed, hè? Het is onderzocht. Als je meezingt in de auto, dan ben je scherper. En daardoor is de kans dat je een ongeluk krijgt kleiner. Dat is dus wel fijn. En hoe lekker is het dan als je je eigen muziek meezingt? Nou, Camila Cabello, die je net hoorde, die kan dat. Die was ooit de gast in de Carpool Karaoke. Daar ging ze met presentator James Corden ging ze even een rondje rijden. En dan dus ook haar eigen muziek meezingen. Zo ook de hit die je net hoorde. Dat klinkt nog een stuk beter dan bij mij, hè? Eerlijk is eerlijk. Camila Cabello en haar amazing hit Don't Go Yet was dat bij 538. Floris hier en no doubt zometeen naar de nieuwe Lucas & Steve. Dit is Believe It. Only a second ago, I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same that pull me to the light. And the hope that's burning in your eyes is a spark that fuels your inner fire. One hand to the heart, one to the sky. Together we can change the tide. Open your heart with an open mind. The truth is waiting to be found. If you